Program solistleri Nihat Kaya sazıyla Ağır Zeybek ve Kıvrığı, Ahmet Günday, Serpil Kaya ve Bayram Salman'ın Kabak Kemane açışında, Muazzez Özacar'la Emre Oral Burç. Because